üdvös őszi szél hozott hétfelé. Már tudom, hogy nincs remény, pedig a szívem csak érted él. De mikor mondod el ezt a szót, mi a szívedbe szól, oly jó, meddig várjak én? Mondd, mikor lesz már elég? Nélküled mit él az élet, ezért adj egy esélyt, kérlek, bántozó már. Messze száll, társam újra a magát, szép emlékként. Szép emlékként.